audycja powstała we współpracy z Instytutem Książki w ramach programu Mała Książka, Wielki Człowiek. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 grudnia, minęła 8. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Pożar kamienicy w Będzinie. Ucierpiała jedna osoba, strażacy walczą z ogniem. Kreml zadowolony z nowej amerykańskiej strategii bezpieczeństwa narodowego. Bojkot Eurowizji zapowiadają 4 państwa: Słowenia, Hiszpania, Holandia i Irlandia. Kilkudziesięciu strażaków gasi pożar kamienicy w Będzinie w województwie śląskim. Ogień nie został jeszcze opanowany, relacjonuje Paweł Wolny z Powiatowej Straży Pożarnej w Będzinie. Staramy się dogasić gak, który praktycznie w całej swojej objętości, jest to około 330 metrów kwadratowych, został objęty tym pożarem. Udało nam się obronić 2 sąsiednie kamienice. 2 osoby ewakuowały się same przed naszym przybyciem, natomiast 3 ewakuowaliśmy z balkonu. Poszkodowana osoba została przetransportowana do szpitala z lekkimi obrażeniami. Pierwsze seryjne wozy piechoty Borsuk trafią jutro do żołnierzy 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Producent przekazał Ministerstwu Obrony 15 pojazdów. To nowoczesny sprzęt, który może stać się hitem eksportowym polskiej zbrojeniówki, podkreśla analityk wojskowości Tomasz Badowski. Są już pierwsi potencjalnie zainteresowani klienci eksportowi dla Borsuka, między innymi bodajże Grecja i Norwegia. Jeżeli by tak to się faktycznie stało, że te kraje by kupiły od nas ten sprzęt, no to byłaby naprawdę wielki, wielki sukces naszej zbrojeniówki, naszego przemysłu, powód do dumy. Bojowy wóz piechoty Borsuk to efekt pracy polskich inżynierów, głównie z należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółki Huta Stalowa Wola. Kreml z zadowoleniem przyjął nową amerykańską strategię bezpieczeństwa narodowego i rezygnację z nazwania Rosji bezpośrednim zagrożeniem, oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję Reutera. Od czasu aneksji Krymu w 2014 i wszczęcia w 2022 pełnoskalowej wojny w Ukrainie amerykańskie strategie określały Rosję jako poważne zagrożenie. W ogłoszonej nowej strategii przyjęto wobec Kremla łagodniejszy ton i uznano, że polityka USA w sprawie Europy powinna traktować jako priorytet, m.in. powrót do stabilności strategicznej w relacjach z Rosją. Uważamy to za pozytywny krok, oświadczył Pieskow. W nowej strategii USA skrytykowano też m.in. podejście państw europejskich do wojny w Ukrainie. Administracja Trumpa znajduje się w sporze z europejskimi urzędnikami, którzy mają nierealistyczne oczekiwania co do wojny, wyrażane przez niestabilne rządy mniejszościowe, z których wiele depcze podstawowe zasady demokracji, aby stłumić opozycję, napisano w dokumencie. Szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Kaja Kallas zapewniła, że Europa jest nadal sojuszniczką Stanów Zjednoczonych. Skupmy się na rzeczach, które możemy zrobić razem. To, co możemy wynieść z tej strategii bezpieczeństwa, to fakt, że nadal jesteśmy sojusznikami Ameryki. Nie zawsze się zgadzamy we wszystkim, ale to nasze wewnętrzne sprawy. Poradzimy sobie. Skupmy się na globalnych wyzwaniach, z którymi faktycznie się mierzymy, czyli na praktykach gospodarczych przymusu ze strony Chin i zagrożeniu ze strony złowrogich podmiotów, takich jak Rosja, Chiny i Iran. Szefowa unijnej dyplomacji dodała, że zmiana amerykańskiej strategii była spodziewana. 4 kraje zapowiedziały bojkot Eurowizji. W Austrii, gdzie ma odbyć się przyszłoroczny konkurs piosenki, organizatorzy zastanawiają się, czy ta wyjątkowa impreza nie zakończy swojej historii właśnie w Wiedniu. Pytanie, czy fiasko nadejdzie akurat u nas, stawia m.in. Hojte. Portal zestawia radość z nadchodzącej imprezy z niepokojem wynikającym z głębokiego kryzysu, w którym znalazł się konkurs piosenki Eurowizji. W czwartek większością głosów nadawcy zdecydowali, że do konkursu zostanie dopuszczony Izrael. Po tygodniach oczekiwania rozpatrzono wniosek o wykluczenie reprezentanta tego kraju w związku z zarzutami ludobójstwa w Strefie Gazy. Podpisanie porozumienia pokojowego między Izraelem a Hamasem sprawiło, że krytycy znaleźli się w mniejszości. Po tej decyzji 4 kraje wycofały jednak udział swoich piosenkarzy lub zespołów z przyszłorocznego konkursu. Obok Słowenii, Holandii i Irlandii to także Hiszpania. Austriacy zauważają, że to członek grupy 5 największych płatników w Unii nadawców. Oficjalnie nad bojkotem zastanawiają się Islandia, Szwecja, Finlandia i Belgia. Kilka krajów nie przedstawiło dotąd swojego stanowiska. Austriacka publiczna telewizja zapowiada, że ostateczna lista uczestników ma zostać podana przed Bożym Narodzeniem. Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mateusz Foremniak, sport. Nie tak mikołajkowe niespodzianki wyobrażali sobie kibice Legii Warszawa. Wizyta w Gliwicach miała przynieść wygraną i uspokojenie nastrojów. Zamiast tego Legia sprezentowała punkty ostatniemu Piastowi, który wygrał 2-0, wciągając drużynę z Warszawy do strefy spadkowej. Nastroje wokół klubu świetnie oddaje ta krótka wypowiedź trenera Inakiego Astiza. Po pierwsze chciałem przeprosić kibiców, bo mi nie myślę, że ani oni, ani klub to nie zasługuje na tę sytuację, na tę grę, na te wyników przede wszystkim. Przede wszystkim trzeba wygrywać, z czym wczoraj poradzili sobie inni. Arka 1-0 odprawiła Motor, Zagłębie 2-1 Widzew, a Pogoń zremisowała z Radomiakiem 2-2. Dużo ciekawego, choć w walce o czołówkę działo się za granicą. W Anglii Matty Cash z golem, a Aston Villa z wygraną 2-1 z liderującym Arsenalem. W Hiszpanii, choć bez udziału naszych, Barcelona ostro postrzelała z Betisem, wygrywając ostatecznie 5-3. Większych problemów w Serie A nie miał Inter, który 4-0 uporał się z Como. W Bundeslidze niezmiennie dominuje Bayern, który tym razem 5-0 wygrał w Stuttgarcie. Swojej dominacji nie były w stanie narzucić wczoraj nasze szczypiornistki. 22-33 przegrały z Holandią i musiały pożegnać się z marzeniami o ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Nadal jest nad czym pracować, co przyznaje nasza lewoskrzydłowa Daria Michalak. Chciałyśmy inaczej wejść w ten mecz, inaczej grać ten mecz. Nie wiem, za dużo błędów własnych, niecelnych rzutów. Holandia naprawdę zagra wyśmienite zawody. Może to jeszcze dziś nie jest nasz level, ale będziemy na pewno do takiego dążyć, żeby właśnie tak grać w przyszłości. Pierwsze przyszłościowe wyzwanie już jutro. Na zakończenie turnieju Polki zagrają jeszcze za Austrią. Koniec roku to czas wszelkiej maści plebiscytów. Wczoraj sportowca roku ogłosił Polski Komitet Paralimpijski. Wybór padł na Faustynę Kotłowską, która nie ukrywała zaskoczenia takim werdyktem. Przyjechałam tutaj z nadzieją, że będzie dobrze, a stanęłam tak naprawdę na najwyższym miejscu podium. Gdybym miała przewidzieć to wcześniej, to nie strzelałabym w to, że będę pierwsza. Na wyróżnienie pani Faustyna zapracowała 2 złotymi medalami Mistrzostw Świata, które zdobyła w rzucie dyskiem i pchnięciu kulą. Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy. Na termometrach dziś maksymalnie od 3 do 7 stopni, cieplej na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie do 9. Pochmurno, przejaśnienia jedynie na południu, na zachodzie, północy i wschodzie możliwe słabe opady deszczu i mrzawki. Autopromocja. Wiadomo, że muzyka łączy pokolenia. We wtorek w Trójce spotkali się całkiem już dorosły Czesław Mozil z dziecięcym chórem i orkiestrą jednej z kaliskich szkół muzycznych. Na scenie wybrzmiały piosenki świąteczne, ale nie te, które dobrze znamy. Chciałbym stanąć na nogi w święta, lepić pierogi. Czesław Mozil i Grajkowie przyszłości. Premiera na naszej antenie dziś tuż po 19:00. Zapis wideo na stronie, Facebooku i YouTubie Trójki. Gorąco polecam, Justyna Grabasz. Czyste szaleństwo. Będzie cudownia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Księstwo ptaków. Dzień dobry, tu ornitologiczny głos w Państwa domach, Stanisław Łubieński. Kontynuuję trop prezentowania różnych, niekoniecznie oczywistych stron pasji ornitologicznej. No bo ptasiarze i ptasiarki interesują się nie tylko ptakami w atlasach, ale poszukują ich w literaturze i szeroko pojętej sztuce. Dzisiaj porozmawiamy sobie o ptakach w filmie, a naszym gościem jest Tomasz Kolankiewicz, filmoznawca, historyk filmu od 2024 roku, dyrektor Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do rozmowy, posłuchajmy ścieżki dźwiękowej z filmu Dzięcioł w reżyserii Jerzego Gruzy. Wracamy po dzięciole i ścieżce dźwiękowej z tego filmu, który powstał w roku 1970, gdzie ptaki w kinie się zaczynają. Od jakiego momentu możemy obserwować ptaki w kinie? No to jest trudne pytanie oczywiście. W każdym razie, jeżeli trafią Państwo kiedyś na jakieś ekspozycje muzealne wokół historii kina, to z reguły ta droga i te ekspozycje zaczynają się od różnych takich wynalazków około filmowych. To są często wynalazki jeszcze z połowy XIX wieku, czyli tak mniej więcej połowę wieku, zanim w ogóle zaczęła się kinematografia. I tam na tych ekspozycjach z reguły jest taka jedna zabawka, która się nazywa taumatrop. To jest dysk papierowy, okrągły, który ma po jednej stronie jeden rysunek, a po drugiej stronie drugi rysunek. Mhm. I bardzo one są, jak gdyby te rysunki są różne. Po obu stronach tego dysku są dziurki, do których przywiązany jest sznureczek albo drucik. I poprzez poruszanie tym sznurkiem czy drucikiem w palcach wprawia się ten dysk w ruch. Mhm. Dwa obrazki zaczynają się na siebie nakładać i powstaje takie złudzenie optyczne. I z reguły takim przykładowym taumatropem prezentowanym, chociażby na przykład w holenderskim Eye Museum, jest taki klasyczny rysunek, gdzie z jednej strony tego dysku mamy klatkę na ptaka, a z drugiej ptaka. I widzimy po prostu no, z jednej strony pustą kratkę, z drugiej strony samego ptaka, a poprzez poruszanie właśnie tymi drucikami widzimy połączony obraz. Takie różne wynalazki technologiczne, czy takie zabawki optyczne, no z czasem przerodziły się w kamerę filmową, która rejestrowała ruch dzięki takiemu właśnie też złudzeniu optycznemu, że nasz mózg po prostu przy odpowiednio szybkim przesuwaniu klatek na sekundę przestaje rejestrować je jako osobne obrazy, a zaczyna widzieć jako złudzenie ruchu. Więc można powiedzieć, że ten ptak pojawia się jeszcze zanim w ogóle pojawiło się samo kino, ale już w takim momencie eksperymentowania wokół optycznych obserwacji. Natomiast w samym kinie oczywiście no, ptaki są bardzo wcześnie, przy czym warto pamiętać, że filmowcy dopiero z czasem zaczęli wychodzić z atelier filmowego i dopiero z czasem zaczęły pojawiać się zwierzęta w naturalnych warunkach. Mm-hmm. A czy robiłeś, bo kojarzy mi się to z takimi animacjami, które się robiło w podstawówce, że na marginesie zeszytu rysowało się coś i wprawiało się to w ruch, później jakby puszczając te kartki w bieg i one rzeczywiście była to wrażenie płynności tego ruchu. To chyba ta zasada. Dokładnie tak, no to wszyscy znamy te zabawy i to są rzeczywiście takie zabawy, które przerodziły się w którymś momencie właśnie w ten wynalazek, prawda, jakim był kinematograf, czy analogiczne maszyny stworzone przez innych wynalazców. Oczywiście kinematograf to wynalazek francuski, natomiast myśmy w Polsce też mieli swojego pioniera filmowego, Kazimierza Pruszyńskiego, który stworzył pleograf, biopleograf, areograf, także kamerę oko, potem także kilka różnych konkurencyjnych dla braci Lumière wynalazków. Powiedz, od czego byś zaczął historię kina z ptakami? Czy będą to na przykład Lecą żurawie, film z 1957 roku? Klasyk radziecki. Tak, oczywiście, no Lecą żurawie to jeden z takich znanych filmów z ptakami w tytule. Warto powiedzieć, że film, który był wielkim, ten przepiękny melodramat, do dzisiaj wydaje mi się, świetnie się broni ten tytuł. Natomiast co ciekawe, on był też prezentowany na festiwalu w Cannes filmowym. Przy czym był prezentowany pod odrobinę zmienionym tytułem, to znaczy tam to były, że lecą bociany, a nie żurawie. Skąd taka zmiana? Otóż podobno w języku francuskim slangowo, gdyby przetłumaczyć dokładnie ten tytuł, to znaczy właśnie lecą żurawie, to by znaczyło, że ktoś, no, że lecą wolę, to może być tłumaczone jako, że ktoś ukradł coś, natomiast sam żuraw podobno w slangu oznacza też prostytutkę, więc postanowiono zmienić ten tytuł, ale ponieważ to był tytuł nadany na pierwszym zachodnim festiwalu, gdzie film był prezentowany, to w kilku innych krajach, tam we Włoszech, w Hiszpanii też, także były zmienione na bociany i to się chyba czasem w ogóle zdarza, że te tytuły filmowe w różnych miejscach na świecie troszeczkę inaczej brzmią, że łącznie z tym właśnie, że się zmienia gatunek ptaków. Natomiast tak, oczywiście ptaki pojawiają się już wcześniej, jeszcze w okresie kina niemego. Mamy oczywiście też różnych przedstawicieli Ale to są takie klatkowe, czy czy nie klatkowe? Też jakieś pojawiają takie... się różne, no bo tak jak mówię, w którymś momencie filmowcy wychodzą ze studia i zaczynają kręcić też w plenerze i wtedy pojawiają się ptaki w obrazie. Niemniej one się w którymś momencie razem z przełomem dźwiękowym zaczynają się pojawiać także w sferze audialnej filmów i wtedy zaczynają się problemy. Bardzo ciekawy ten wątek tego, że tytuły się zmieniają w zależności od rzeczywistości geograficznej i takiej kulturowej też. To jest ciekawe, no bo wspomnijmy o filmie, gdzie się znowu nie pojawia, no i książce też, w której się nie pojawia, ptaki są jakby symboliczne bardzo, czyli Zabić drozda. W oryginale to jest To Kill a Mockingbird. I Mockingbird to nie jest drozd, tylko ptak, który się nazywa przedrzeźniacz. Zabić przedrzeźniacza, to by po polsku brzmiało idiotycznie po prostu, więc chyba trzeba było temu nadać jakiś kontekst zrozumiały, że jednak przykro się patrzy na uwięzionego dikiego ptaka i to o to tutaj chodziło. Zresztą tych przykładów jest więcej ptaków. Wielu ptakom zmieniano nazwy, na przykład innym klasykiem jest Tajemniczy ogród, w którym, jak wiemy, występuje rudzik i film, i książka. Ale w polskim tłumaczeniu książki ten ptak to gil, chociaż no, w ogóle nie chodzi o gila, no ale dla dzieci rudzik jest ptakiem mało znanym, a gila znają wszyscy i są trochę podobne, bo mają czerwoną pierś, więc tak można z tego wybrnąć. Czy coś tutaj rzeczywiście lecą żurawie? Wątek ornitologiczny jest tam słaby, ale lecą tam ptaki. Żurawie lecą, co więcej, postaci bardzo często patrzą w niebo, po prostu tak, ponieważ jest to film, który jest filmem melodramatem, ale filmem wojennym, który się dzieje w czasie tej wielkiej wojny ojczyźnianej, prawda, jak to w Związku Radzieckim nazywano drugą wojnę światową. W każdym razie tutaj, nawiązując jeszcze do tego, o czym wspominałeś, to znaczy do tych tytułów, to bardzo często jest tak, że w tytułach filmów mamy ptaki, których potem w ogóle w filmie nie ma, prawda? To znaczy mamy tak, na przykład przy okazji Lotu nad kukułczym gniazdem, prawda? Gdzie tytuł One Flew Over the Cuckoo's Nest jest zaczerpnięty z takiej wyliczanki, wierszyka. One Flew East, One Flew West, One Flew Over the Cuckoo's Nest. No, tak jak ta nasza sroczka, prawda? Trochę taka wyliczanka, ale mamy analogiczną sytuację z filmem Cria Cuervos Carlosa Saury, który po polsku nazywa się Nakarmić kruki i który jest, ten tytuł jest, no jest częścią właśnie też hiszpańskiego takiego powiedzenia, że jeżeli nakarmisz kruki, to one cię zadziobią potem. Więc tutaj też tych kruków no, nie ma po prostu. No, film, jak to często u Carlosa Saury, jest taką po prostu próbą spojrzenia na hiszpańskie społeczeństwo z czasów generała Franco. Znamy głównie go za sprawą teraz pewno już tej piosenki Porque te vas, która przepiękna tam w tym filmie się pojawia, ale nie inaczej jest na przykład z jednym z pierwszych filmów czarnych, czyli z Sokołem Maltańskim, gdzie no faktycznie pojawia się Sokół Maltański, natomiast to nie jest żywy ptak, tylko to jest figurka tego ptaka, natomiast to jest no kolejny taki tytuł, gdzie rzeczywiście ten ptak pojawia się w tytule. My oczywiście takie filmy w Polsce też mamy. Najbardziej chyba ciekawym przykładem jest film Orzeł, który no, jak wiemy, opowiada o statku podwodnym, więc siłą rzeczy mało ptaków, nie ma tam zbyt wielu ptaków. Natomiast bardzo często ptaki pojawiają się w filmach marynistycznych no, w takiej podwójnej roli. To znaczy, z jednej strony jako przetrzymywane na pokładzie statków i okrętów ptaki, które są wypuszczane po to, żeby sondować, czy gdzieś w pobliżu jest ląd. Z drugiej strony, oczywiście, jeżeli ktoś z Państwa, tak jak ja, był miłośnikiem w dzieciństwie klasycznych filmów o piratach, no to zawsze pojawia się tam oczywiście nieodzowna papuga, która często jest połączona z bohaterem i czasami jest tak, że to jest bohater, który jest bohaterem niemym, to znaczy ma wyrwany język albo został mu ten język ucięty, prawda, i on ma tą papugę po to, żeby ona za niego jak gdyby mówiła. Tak było między innymi ostatnio w filmie Piraci z Karaibów. Myślę, że tu postawimy średnik i posłuchamy muzyki. Księstwo ptaków. Wracamy po krótkiej przerwie. Naszym gościem jest dzisiaj Tomasz Kolankiewicz, historyk filmu. Rozmawialiśmy o filmie radzieckim Lecą żurawie. Tutaj ośmielę się wtrącić, że ten film wywołuje we mnie jakieś lawinę sprzecznych uczuć teraz, bo sceny, kiedy bohaterowie kryją się w metrze przed bombardowaniem, jako żywo przypominają mi to, co widzimy w Kijowie czy Charkowie. I w ogóle ten moment, że zaczyna się wojna, no my wiemy, że ta wojna się zaczęła jednak 2 lata wcześniej. To jakoś mnie teraz dużo bardziej gryzie niż kiedyś. Ale dobrze, idźmy dalej, zostawmy te żurawie, które pojawiają się na początku i na końcu chyba jako symbol wracającej normalności, bo upływa w czasie filmu cała wojna ojczyźniana i to chyba symbol tego, że jednak życie wraca po prostu. Oczywiście porozmawiamy o filmie Ptaki Alfreda Hitchcocka, ale zanim o nim porozmawiamy, to chciałem się zapytać, czy widziałeś film Ptasznik z Alcatraz Johna Frankenheimera? Nie widziałem filmu Ptasznik z Alcatraz, ale widziałem film Ucieczka z Alcatraz z Clintem Eastwoodem, który to film zainspirował film Skazany na Shawshank. I w filmie Ucieczka z Alcatraz pojawia się wątek ptaka, bardzo ciekawy, dlatego że bibliotekarz w tym filmie no właśnie przysposobił sobie takiego ptaka i go dokarmia z czasem właśnie. I tutaj ciekawa jest zmiana, dlatego że w tym oryginalnym filmie, to znaczy w Ucieczce z Alcatraz, tam jest szczurek, a dopiero Wskazanych na Shawshank pojawia się właśnie ten ptak, który jest dokarmiany przez jednego z bohaterów. Nie pamiętam tego. Wiesz, jaki to był ptak? Wydaje mi się, że to był kruk. Aha, okej. Okay. Tak, i od małego jak gdyby chowany. W takich... Ale być może, przepraszam, być może jestem w błędzie, bo teraz zaskoczyłeś mnie tym pytaniem. Tak, wydawało mi się, że to był kruk. Tak. Ja też nie oczekuję, że rozpoznajesz, wiesz, po jednym rzucie oka gatunek ptaka. I tak sobie myślę, że w takich warunkach więzienno-miejskich, amerykańskich, to pewnie byłaby wrona amerykańska, czyli trochę odpowiednik naszej wrony, która trochę wygląda jak kruk, umówmy się. Jest czarna kracze. Być może tak. Ja powiem tylko o filmie Ptasznik z Alcatraz, bo tam jest długi wątek ptasi. Głównego bohatera Roberta Strauda gra Burt Lancaster i to jest w ogóle historia prawdziwa. Był taki więzień. Przeglądałem sobie jego takie akta więzienne i badania lekarskie. Został zakwalifikowany jako psychopata, rzeczywiście. Bardzo inteligentny psychopata, który tą inteligencją nadrabiał braki w edukacji. To był człowiek, który rzeczywiście zajął się hodowlą kanarków w celi i w więzieniu spędził właściwie całe życie. Był człowiekiem jakoś wyjątkowo źle przez los potraktowanym i też no, mającym takie skłonności, które po prostu nie kwalifikowały go do życia na wolności, ale odniósł pewien sukces na polu ornitologii. Napisał książki ornitologiczne i przyczynił się do wynalezienia leków, którymi się potem leczyło kanarki. Więc to ciekawostkowo. Ptaki, no to jest jakby tytuł, który musi się pojawić. Rok 1963, Alfred Hitchcock. Nie wiem, czy to jest najbardziej znany film Hitchcocka. Prawdopodobnie tak. Tak, chyba rzeczywiście tak jest. Północ, północny zachód być może też tutaj mógłby konkurować. No wiadomo, że na liście najpopularniejszych filmów Zawrót głowy, czyli Vertigo, jest najwyżej cenionym. Natomiast ptaki chyba pozostają na tym najbardziej popularnym. I trzeba powiedzieć, że rzeczywiście tutaj cała akcja promocyjna też była bardzo mocno ustawiona pod ptaki. Jest takie kultowe zdjęcie, na którym Alfred Hitchcock widnieje z olbrzymim cygarem w ustach i na końcu tego cygara siedzi wróbel. Ha, ciekawe. Jaką rolę odgrywają tam te ptaki? No, interpretacje są bardzo różne. Oczywiście, jak to w takich sytuacjach bywa, no bo faktycznie, jeżeli przychodzimy, to jest film grozy, jeżeli przychodzimy do kina grozy, no to bardzo często analizując filmy, zastanawiamy się, co tak naprawdę symbolizuje potwór. No, potworem tutaj są te ptaki, prawda? Te ptaki, które zaczynają zwracać się przeciwko bohaterom. Tak się dzieje od pierwszej sekwencji filmu, kiedy główna bohaterka przepływa na łódce przez Bodega Bay i zmierza do swojego kochanka. I już wtedy na tej łódce atakuje ją mewa. I potem kolejne jak gdyby gatunki ptaków, a to wpadają przez komin, a to właśnie kogoś zadziobują, wydziobują oczy, na przykład w najbardziej takiej przerażającej scenie w filmie, kiedy matka głównego bohatera znajduje właśnie martwego mężczyznę z wydziobanymi oczami. I tutaj wydaje mi się, że najciekawszą analizę tego filmu zaproponował Sławoj Žižek w filmie Zboczona historia kina i wcześniej w swoich esejach na temat twórczości Alfreda Hitchcocka. U nas one także zostały opublikowane w tłumaczeniu Kuby Mikurdy w takim tomie Lacrima Rerum i tam pojawia się właśnie taka analiza tego filmu, gdzie Žižek wywodzi, że te ptaki symbolizują skumulowaną energię kazirodczą w matce głównego bohatera i że tak naprawdę te ataki ptaków na, no właśnie na tą kobietę, na tą kochankę syna są de facto właśnie tą skumulowaną kazirodczą energią matki. Jest tam bardzo ciekawa z mojej perspektywy postać ornitolożki starej, która jest po prostu przedstawiona, co tu dużo mówić, jako stara wariatka. Ona mówi tam takie rzeczy, że ptaki nie są agresywne, że ptaki są piękne. i że to ludzkość utrudnia ptakom życie na planecie. Co, jak wiemy, jest zasadniczo prawdą, ale nie w tej sytuacji, kiedy widz na własne oczy widzi te ataki ptaków przerażające i zadziobywanie tych kolejnych postaci. Dla mnie to jest ciekawe, że ten film rzeczywiście tak zadziałał na wyobraźnię, bo dzisiaj się go jednak ogląda jako niezłą ramotę. Także przez zmieniającą się technikę filmową. Tak. To znaczy tam zastosowano taką technologię masek wędrujących, zdjęć nakładkowych, gdzie po prostu widać te tylne projekcje, tak? To znaczy projektowano jak gdyby na jeden ekran film, potem przy użyciu właśnie tej technologii tych wędrujących masek, tylnej projekcji, no widać, że te, jak gdyby byśmy powiedzieli, że te ptaki są wklejone, prawda, w obraz. Bardzo mocno podkręcone są też te odgłosy, które ptaki wydają, takie dosyć przerażające. Dla mnie, muszę powiedzieć, zawsze najstraszniejsze w tym filmie były te momenty, kiedy ptaki nie atakują. Tam są takie sekwencje, kiedy na przykład właśnie główna bohaterka idzie i stara się iść bardzo powoli, bardzo cicho i widzi te ptaki, które gdzieś tam siedzą tylko i jak gdyby ją obserwują. No i to są najbardziej przerażające momenty. Rzeczywiście ten film tak może działać. Często, kiedy właśnie widzimy te wrony, które bardzo intensywnie w Warszawie atakują śmietniki miejskie, prawda, albo ja lubię obserwować, u mnie przed domem one zrzucają z pewnej wysokości na jezdnię orzechy, żeby przyjeżdżające samochody rozłupały te orzechy i one potem wyjadają z tych łupin. Widać, że dosyć mam to mądrze przemyślane, jak gdyby cały ten proces. I muszę powiedzieć, że jak widzę takie większe zgromadzenie tych wron, to jest trochę niepokojące. Także dlatego, że one kiedyś zaatakowały mojego psa w parku, więc widzę, że to jest mocno zorganizowana grupa na osiedlu po prostu. I tutaj rzeczywiście to tak trochę działa. Trochę tak jak lęk przed wchodzeniem do wody po obejrzeniu filmu Szczęki. Myślę, że Hitchcock zrobił dużo niedobrego dla ptaków tym filmem, bo rzeczywiście zaprogramował nam w głowie ten obraz przerażających, atakujących ptaków. Czy były jakieś takie reakcje, jak w przypadku tych filmów braci Lumière, że ludzie uciekali z kina, że pociąg na nich wjedzie? Słyszałeś o czymś takim? To jest pierwsze pytanie, jest takie, czy faktycznie były takie reakcje przy tym pokazie braci Lumière, bo rzeczywiście to jest taka legenda, że ludzie spadali z krzeseł przy pokazie, kiedy właśnie ten pociąg na stację w La Ciotta wjeżdża i że rzekomo ludzie wtedy spadali z krzesł. No piękna anegdota, tak mogę powiedzieć. Bardzo trudno weryfikowalna, niestety. Ja podejrzewam, że mogło być nerwowo po tym filmie, bo ten film zrobił jednak wielkie wrażenie. Mówimy o ptakach, tak. Tak. Ten film zrobił wielkie wrażenie i no ja bym się w ogóle nie zdziwił, gdyby masowe na przykład tępienia ptaków, jak gdyby i tak dalej, bo niestety, jak wiemy, ludzie się potrafią czasem źle zasugerować filmami. Tak, jest. Też podobno była taka sprawa, że podczas kręcenia tego filmu Hitchcock rzucał tymi ptakami, chyba nawet żywymi, w Tippi Hedren, w tej takiej scenie, kiedy ona prawie ginie właśnie, i że to jakieś naprawdę ciężkie urazy psychiczne w niej wywołało ostatecznie. To a propos kamyczek do koszyka, jak kiedyś, na co sobie pozwalali kiedyś reżyserowie filmowi. Tak, no ja tutaj muszę powiedzieć, że rzeczywiście takim najbardziej znanym przykładem torturowania zwierząt na planie filmowym jest niewątpliwie ten przykład Andrzeja Wajdy strącającego w przepaść konia na planie Popiołów. Niemniej w tym samym czasie, co Popioły Wajdy, powstawał inny film, film Wojciecha Jerzego Hasa, gdzie także ściągnięto na plan bardzo dużo różnych zwierząt. Tam się pojawiają i węże, tam się pojawiają muły, ale tam się pojawia też sęp. I to już było pewnego rodzaju wyzwanie, żeby tego sępa na plan przyprowadzić, ale też, żeby on odpowiednio zagrał. Dlatego, że tutaj rzeczywiście twórcy posługują się specjalnymi trenerami, którzy powodują, że taki ptak może w zamierzony sposób w filmie wystąpić. A jaka jest scena z sępem w filmie Hasa? Na samym początku filmu... Chodzi o pamiętnik, tak? Tak, w rękopisie znalezionym w Saragosie pojawia się w kilku momentach jak gdyby ten sęp. On jest już od samego początku. On siedzi jak gdyby na księdze i tam, pamiętajmy, są sceny z szubienicą. No więc jak jest szubienica, no to są sępy. Musi być sęp. A oczywiście tutaj to chodziło przy ściąganiu tych egzotycznych zwierząt, też chodziło po prostu o to, żeby pokazać, że akcja filmu dzieje się nie w Polsce, że dzieje się w Hiszpanii. No, jak wiemy, film był kręcony w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, nie w Hiszpanii. Dzięki temu, że został zarejestrowany na taśmie czarno-białej, to złudzenie jest dosyć dobre. Na tyle dobre, że Luis Buñuel, który film zobaczył trzykrotnie, był przekonany, że on był kręcony w Hiszpanii. Mhm. Więc tutaj można powiedzieć, że się udało. Natomiast rzeczywiście to było bardzo duże przedsięwzięcie produkcyjne. Teraz wydaje mi się, że polskie kino by nie było w stanie takiego filmu zrealizować. Księstwo ptaków. Naszym gościem jest dzisiaj Tomasz Kolankiewicz, historyk filmu. Rozmawiamy o różnych filmach, gdzie pojawiają się ptaki. Na początku wspomnieliśmy o filmie Dzięcioł Jerzego Gruzy. Tam wątek ptasi jest taki trochę pretekstowy, bo w ogóle trzeba przyznać, że ten film ma taką dosyć chaotyczną fabułę, jakby taką trochę przypadkową. I chyba po prostu chodzi o to, że jest to ciąg gagów, w których Wiesław Gołas się wygłupia trochę. Ale jest tam rzeczywiście Dzięcioł. W jednej ze scen Wiesław Gołas tłumaczy, że właśnie ma tutaj taką płytę, na której zarejestrowano głos Dzięcioła Czarnego. To podobno bardzo trudny do nagrania gatunek. I zachwyca się, tak ekscytuje, mówiąc: posłuchaj, jak się dobija, jak puka, jak się dobija. Tłumaczy to Dudkowi Dziewońskiemu. I na to Dudek wzrusza ramionami i mówi: zboczeniec. No i film, krótko mówiąc, opowiada o tym, że Wiesław Gołas jest słomianym wdowcem i szuka jakiejś zabawy w czasie, kiedy żony nie ma w domu. czy tutaj te ptaki mają coś w ogóle do rzeczy, poza tą sceną, że ten dzięcioł czarny gdzieś tam się pojawia? Nie bardzo chyba. Rzeczywiście jest tak, że główny bohater namiętnie słucha nagrań z ptakami z płyt winylowych i faktycznie próbuje nawiązać romans poddany presji kolegów z pracy, którzy się z niego naśmiewają, że on nie ma romansu, tylko że jest pantoflarzem i że jego żona, która, o ile dobrze pamiętam, uprawia szermierkę chyba sportową, nie, strzela z broń pneumatycznej, tak. Także strzelectwo sportowe jest osobą cokolwiek apodyktyczną, więc ona go krótko trzyma. I tak mu też trochę matkuje, więc on rzeczywiście tam przy kolejnych gagach próbuje po prostu tą żonę zdradzić. Mm-hmm. W każdym razie tutaj, no tak jak często w takich wypadkach, to jest trochę pretekst, ja już wspomniałem tutaj o tym Orle. Mamy oczywiście też film zagraniczny tylko dla orłów, gdzie też niewiele uświadczymy orłów. Mamy film Wróbel sprzed paru lat, gdzie główny bohater po prostu nazywa się Wróbel. No ale tutaj oczywiście te przykłady jak gdyby z tytułami można mnożyć, natomiast rzeczywiście jest tak, że w tym filmie dzięcioł tych ptaków nie ma za dużo, natomiast pojawiają się w polskich filmach osoby, które też obserwują ptaki. I tak jest na przykład w Barwach ochronnych, prawda? Krzysztofa Zanussiego, gdzie już w czołówce filmu mamy taką montażówkę z atlasów biologicznych, gdzie są różne płazy, gady i właśnie też ptaki, ale no tutaj jeden z bohaterów filmu przechadza się po parku z lornetką i obserwuje. Z taką cyniczną miną charakterystyczną. Bardzo charakterystyczną miną. No, film o konflikcie postaw i tutaj ten bohater właśnie też ma w ten sposób trochę sygnalizować, że jego już bardziej zajmują sprawy przyrody niż ludzkie. No właśnie, no bo ten tytuł jednak odnosi się do tego, jaką przyjąć postawę w życiu. Czy przyjąć te barwy ochronne i się nie wychylać i tak robić karierę i się wspinać, czy właśnie być jakoś człowiekiem z kręgosłupem. Tak, no tutaj dochodzimy do sedna, to znaczy tego, co te ptaki mają symbolizować w filmie. Dlatego, że tak, no po prostu wymieniać, jak gdyby w którym filmie są ptaki, albo oczywiście można, bardzo często one się pojawiają, rzeczywiście w różnym wymiarze, natomiast bardzo często one są jednak takim elementem, który coś symbolizuje. Ja tutaj odejdę na chwilę od tematyki ptaków, powiem, jak to jest na przykład z książką, która jest takim klasycznym przykładem takiego rekwizytu, który coś znaczy więcej niż tylko sam przedmiot, prawda? To znaczy na przykład, kiedy mamy do czynienia z przywołanym filmem Skazani na Shawshank, no to nie jest przypadkiem, że główny bohater, ten młoteczek, dzięki któremu ucieka z więzienia, jest zdeponowany w Biblii, prawda? Czy właśnie, jeżeli ktoś dostaje postrzał w pierś, ale strzał zostaje zablokowany przez książkę, się okazuje, że to jest modlitewnik, no to też nie jest bez znaczenia. I tak samo jest z ptakami wprowadzonymi do filmu. Oczywiście nie we wszystkich przypadkach, ale bardzo często, które symbolizują coś. Czyli na przykład właśnie symbolizują wolność, prawda? Mm. Natomiast ptaki symbolizują też bardzo często odchodzenie. I w kilku filmach ptaki właśnie mają pełnią taką rolę, że one pojawiają się, przylatują jakby do któregoś bohatera i w którymś momencie ich jak gdyby braknie i to jest symbol na przykład, że ten bohater zmarł, prawda? Mm-hmm. Że jego dusza jak gdyby odleciała razem z tym ptakiem. Więc no, jak najbardziej ptaki mogą mieć takie symboliczne znaczenie, chociaż oczywiście też nie tylko i bardzo często pojawiają się po prostu jako element świata przedstawionego i tutaj z tego co wiem, bardzo często pojawiają się liczne błędy wynikające z tego, że często właśnie mylone są dźwięki ptaków przez dźwiękowców. I tutaj no, dochodzimy do takich technikaliów, to znaczy do tego, jak realizowany jest dźwięk w filmach. Bardzo często dźwięk nie jest realizowany na planie, tylko realizowany jest później w momencie postprodukcji. Jest dodawany, dodawane są tak zwane atmosfery, dodawane są właśnie efekty dźwiękowe. No i często, jak rozumiem, okazuje się, że nie ten moment, żeby te ptaki właśnie akurat te, prawda, wydawały te dźwięki. A że ptaki wydają dźwięki, to wiemy, dlatego że na przykład jeżeli jeżeli mają Państwo okazję oglądać filmy z napisami, no to wtedy bardzo często widać właśnie te, pojawiają się także nie tylko jak gdyby dialogi, ale pojawiają się też te napisy, które mają ułatwiać widzom i widzkom, którzy mają problemy ze słuchem, mają ułatwiać także poprzez wprowadzanie onomatopei i no różnych w ogóle dźwięków, które pojawiają się, się na ekranie i wtedy właśnie słyszymy i widzimy też właśnie te napisy o tym, że właśnie ptaki wydają różne dźwięki i można szkolić bardzo dobrze angielski oraz też polski i słychać, czy to jest akurat klekot, czy może szczebiot i też pod tym kątem szkolić się językowo. To dla wszystkich obserwatorów ptaków jest bardzo ciekawy temat, bo nie da się ukryć, że jak się ktoś tym zajmuje albo interesuje, to kiedy ogląda film, to po prostu siłą rzeczy poddaje analizie wszystko, co słyszy w tle. I tutaj chyba muszę wspomnieć o tym, o kilku filmach, w których to było udane i w których to było nieudane. No, jednym z klasycznych przykładów, na który zwrócił uwagę Adam Wajrak parę lat temu, był głos jeżyków, które przylatują do Polski w maju. Tymczasem w filmie Katyń Andrzeja Wajdy one gdzieś tam świszczą, kiedy na ulicach w Krakowie leży śnieg. Wiadomo, że śnieg może spaść również w maju, ale to jest ewidentnie jakiś luty, marzec, więc to jest wykluczone. Ja sam znalazłem w filmie Gry uliczne, który wspominałem dobrze, ale po latach jednak myślę sobie, że nie jest to dobry film. Widziałem tam scenę, w której główni bohaterowie przesiadują sobie na plantach krakowskich, znowu Kraków, i z korą drzew słyszymy głos amerykańskiego ptaka, który się nazywa epoletnik. Zupełnie niemożliwe. Znaczy, jest jakiś cień prawdopodobieństwa, ale to mniej więcej jak to, żeby strzelił w nich piorun w tym momencie. Także są takie przykłady, a są też przykłady dobre, na przykład film Znachor z Jerzym Bińczyckim, którym zobaczymy na przykład scenę, kiedy tytułowy bohater idzie przez pola i słyszy głos cznadla, bardzo dorzeczny w tym momencie. A bociany w polskich filmach? No, najbardziej znany bocian to jest oczywiście bocian z Seks Misji, prawda? Mhm. Patrz bocian, jak on może, to my też możemy. W sensie oddychać oczywiście. I wydaje mi się, że to jest ten najbardziej znany bocian. Natomiast bociany też bardzo intensywnie pojawiały się w polskich filmach animowanych. Oczywiście w wiadomej roli także tych ptaków, które przynoszą dzieci. Więc tutaj wydaje mi się, że ten najbardziej znany to jest na pewno, że to jest na pewno Seks Misja. Natomiast no, one się pojawiały oczywiście w bardzo wielu filmach, także jako właśnie ten symbol albo odlotu, albo powrotu. Tak, i też taki symbol polski, prawda? Chyba w Panu Tadeuszu jest bocian, który gdzieś tam kręci się nad tym wojskiem napoleońskim, które chyba już wtedy idzie na Moskwę. I to jest chyba taki symbol ojczyzny, a jednocześnie każdy ornitolog zauważa, że ten bocian ma obrączkę, co jest historycznie słabo możliwe, że tak powiem. No w czasach, myślę, rzeczywiście w tym filmie kostiumowym było, nie było, jest to pewnego rodzaju niekonsekwencja, ale to jest trochę tak jak z tymi zegarkami u statystów, no czasem się przydarzy. Czasem się trafia. Czy widziałeś film Wielki Rok z 2011 roku? Muszę się przyznać, że niestety natrafiłeś tutaj na białą plamę na mapie mojej erudycji. Znam twórcę tego filmu za sprawą serialu Kompania Braci, który on także realizował, za który zresztą dostał nagrodę Emmy. Wiem też, że jest laureatem Oscara za film krótkometrażowy, ale tego filmu o ornitologach akurat nie widziałem, ale to ja się mogę tutaj zrewanżować, bo w polskim filmie też się pojawia ornitolog, taka postać. To jest film Testosteron, czyli widziałeś film Testosteron? Nie widziałem. No to widzisz, no to już nie wiesz, że jest też polski ornitolog i tam wręcz nawet jest opisane, że on właśnie jeździ po świecie, żeby ptaki obserwować. Ale jego ornitologiczność jakoś jest... Raczej nie. fabule nie bardzo. Nie bardzo. Natomiast rzeczywiście pojawia się on jako ornitolog i jest to, jak rozumiem, rodzaju element żartu też, że no właśnie. To już jest taka nisza, że już większej nie ma. Prawda? Czyli on jest taką trochę poczciwą, śmieszną postacią. Tak? Znaczy to jest, bo to, jak rozumiem, zamiar scenarzysty i też autora tej sztuki teatralnej, na podstawie której ten film został zrealizowany, czyli pan Saramonowicz, no to trochę chodziło, żeby właśnie pokazać taki element świata naukowego, który już jest bardzo dużą niszą, tak? To znaczy, rzeczywiście ornitologia to już jest naprawdę, no takie już naprawdę wysoce wyspecjalizowana pasja naukowa i że to rzeczywiście jest pewnego rodzaju, no taki aż element komediowy, że to jest aż taka nisza, że to jest aż śmieszne, prawda? To jest często wracający motyw, że ornitolodzy to są śmieszni ludzie po prostu. Tacy trochę od czapy, że tak powiem. Ja myślę, że o bardzo wielu rzeczach, które wymagają wysokiej specjalizacji, można w ten sposób powiedzieć. Ja nie się z tym nie spotkałem, ale muszę powiedzieć, że też nie analizowałem nigdy figury ornitologa czy ornitolożki na poziomie archetypu. Ale tam jest coś takiego, że jednak mówi się o nich z czułością często, że oni są, no, wszyscy widzimy, jacy oni są. Są niedorzeczni, ale no jednak jest w nich coś miłego. Zajmują się czymś tak nieszkodliwym ostatecznie. To powiem tylko o tym filmie Wielki Rok, że jest to jednak duży hollywoodzki film z plejadą gwiazd. Gra tam Jack Black, Owen Wilson, Steve Martin, Angelica Houston, Brian Dennehy. Narratorem jest John Cleese, czyli jakby no naprawdę poważna obsada. Jest to film, który jest szczególny, bo jest w całości poświęcony tematowi obserwowania ptaków i w ogóle tego rodzaju pasji i każdy, kto ptaki obserwuje, no jednak w jakiś sposób może się z tym filmem identyfikować, niezależnie od tego, że moim zdaniem nie jest to film zbyt dobry. Jeszcze przypominam sobie, że w serialu House of Cards była postać ornitologa. Taki był człowiek, który z głównym bohaterem rywalizował i też właśnie ten wątek był jakoś tam pociągnięty. Tak, rzeczywiście jeden z polityków tamci, który był pretendentem w tym momencie do fotela prezydenckiego, on się przechadza. Ale mam takie pytanie, skoro już tutaj mówimy o tej o tym, co jest prawilne, a co nieprawilne i który ptak może, bo jest taki film polski z lat 80. Wilczyca. To jest film grozy, film zrealizowany w zespole filmowym X, o ile się nie mylę. Zresztą jest tak, że w czołówce zespołu filmowego X także są ptaki. To znaczy to właśnie ptaki układają się w ten X, który jest nazwą zespołu. I zastanawiam się, dlatego że ten film się zaczyna od, o ile dobrze pamiętam, od jakiegoś takiego drapieżnego ptaka, który rozszarpuje, już tam nie pamiętam, czy konia, tak, czy jakieś truchło, czy... Jest zwłoki, tak. Tak. I czy to jest aby na pewno prawidłowe? No właśnie nie jest. Fajnie, że na koniec audycji zadałeś mi pytanie, to odwraca trochę tu porządek. Rzeczywiście nie jest. To jest ptak, który w tym momencie powinien być na innym kontynencie. Wydaje mi się, że w tej scenie widać kanię czarną, ale był to po prostu ptak jakiegoś sokolnika, który do tego ujęcia został posadzony na tym truchle, ale ptak jest dobrze dobrany, bo rzeczywiście kanie żywią się po prostu padłymi zwierzętami, więc coś jest na rzeczy. Niestety czas nasz upłynął, więc tu postawimy już kropkę. Dziękuję ci bardzo, Tomku, za wizytę. Bardzo dziękuję i tylko na koniec drobne sprostowanie. W Silezji powstała Wilczyca, nie w X-ie. Niemniej to w zespole filmowym X jest czołówka z ptakami. Dziękujemy bardzo. Kończymy tradycyjnie ptasim głosem. Jeżeli mam jakieś ptasie marzenie, to chciałbym właśnie ten głos usłyszeć na żywo. Jest to nawoływanie nura lodowca. Dźwięk często podkładany w horrorach i filmach grozy, zupełnie niedorzecznie, jako przerażający nocny, leśny czy cmentarny głos. Nur tymczasem jest ptakiem głównie kanadyjskich jezior, zimuje na wybrzeżach oceanów. Bardzo rzadko, ale pojawia się w Polsce. Jak wszystkie nury, sylwetką przypomina trochę łódź podwodną, ma długi tułów, na którego samym końcu umieszczone są nogi.